किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है। जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख जाती आँखों में भी अब कोई सोता है, जब कोई नहीं होता तब कोई होता है। जागती आँखों में भी अब कोई सोता है, जब कोई नहीं होता तब कोई होता है। जाने किसकी बात होठों पे लाके रात रख जाती है, हालांकि नींद नहीं आ